tena tena na vile mimi nimefungwa vyema nikavumilia kwa nawe niamini wahenga lisema sema vyema kupenda ukipendwa penda unapopendwa mpendwa usije penda usipopendwa mpendwa sitawa ni tena kupenda nilishapenda na kutendwa sitopenda nisipopendwa tena sitamani Ila kaniona mikama kolo Na vyotaka situweza boy Mifupa siwezi mwenzo kibokoi Kukupenda nikupenda boy Ila kaniona mikama kolo Na vyotaka situweza boy Mifupa siwezi mwenzo kibokoi Vyema kupenda ukipendwa Penda unapopendwa mpendwa Usije penda usipopendwa mpendwa Sitawa ni tena kupenda Nilishapenda na kutendwa Sitopenda nisipopendwa tena Sitamani Nikishapenda na kutendwa Sitopenda nisipopendwa